1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Griekenland heeft 9 mensen aangehouden vanwege de bootramp bij het schiereiland Peloponnesos. Het gaat om Egyptenaren die zelf ook op de boot zaten. Ze worden onder meer beschuldigd van mensensmokkel. De boot met migranten zonk begin deze week. Er zijn 78 lichamen geborgen, maar waarschijnlijk zijn er honderden doden gevallen. Het wrak is nog niet gevonden. De Griekse kustwacht heeft 104 mensen gered, onder wie de 9 arrestanten. Inmiddels is gebleken dat de boot in Egypte was vertrokken en in het oosten van Libië veel migranten aan boord nam. De Oranjes hebben flink verdiend aan de slavernij. Dat blijkt uit het boek Staat en Slavernij dat de onderzoekers hebben geschreven in opdracht van de overheid. Omgerekend naar de tijd van nu heeft de familie van Oranje-Nassau een 500 miljoen euro verdiend aan de slavernij in de 17e en 18e eeuw. In het boek staat dat de Nederlandse staat en de Oranjes doelbewust, langdurig en structureel betrokken waren bij slavernij in de voormalige koloniën. In Sas van Gent zijn 4 mensen aangehouden op een schip. Ze worden verdacht van vuurwapenbezit. In het Zeeuwse grensstadje was vanwege de aanhoudingen een grote politieactie gaande. Volgens ooggetuigen hing er een agent met een geweer uit een helikopter. President Poetin gaat binnenkort naar Turkije. Hij heeft een uitnodiging van de Turkse president Erdogan aanvaard. Het is nog onduidelijk wanneer het bezoek zal plaatsvinden. De verhouding tussen Poetin en Erdogan is de afgelopen jaren flink verbeterd. Turkije is lid van de NAVO, maar doet niet mee aan de westerse sancties tegen Rusland. Poetin ontving de afgelopen dagen in Moskou de president van Algerije. Ze hebben afspraken gemaakt over nauwere samenwerking. Algerije heeft zich in de oorlog in Oekraïne tot nu toe neutraal opgesteld. Het weer. De nacht verloopt helder met minima tussen de 10 en 15 graden. Daarna opnieuw een zonovergoten dag. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Brabant. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette in de 21ste eeuw. De AZC's zijn al lang verleden tijd. De dealer heeft alleen maar biologische kwaliteit. In Rusland kan je zijn wie je eigenlijk wil zijn. En in de Champions League finale mag hij zoenen met een hij. De jungle in Brazilië, daar komt niemand ooit meer aan. De koeien en de varkens hebben ook recht van bestaan. De VVD zal nooit meer op een voetstuk staan. En prins Bernhard heeft alleen nog maar een heel klein huisje op de maan. En als ik wakker word, dan lijkt het wel de 18e eeuw. De een heeft niets te zeggen en de ander veel te veel. Weer een stap achteruit, is er nou niemand die schreeuwt. Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. In Afghanistan gaan vrouwen naar de universiteit. Heel Texas kent abortus met een buddy aan je zij. Op de westelijke oevers is de oorlog reeds voorbij. En de Sionkerk in Urk sluit haar deuren voor altijd. Niemand heeft hier ooit gehoord van kinderbijslag. De ijsbeer op de Noordpool loopt rond met een grote lach. Kinderen in Pakistan hebben vakantie elke dag. En dat allemaal in mijn wereld zonder Bijbels gezag. En als ik wakker word, dan lijkt het wel de 18e eeuw. De een heeft niets te zeggen en de ander veel te veel. Weer een stap achteruit, is er nou niemand die schreeuwt. Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. Dit is de hartslag van Sophie Straat, muzikant. En als je dat snel achter elkaar zegt, dan zou dat klinken als straatmuzikant. En zo ver van de werkelijkheid is dat niet. Want ze gaat de straat op, de barricade, om te verkondigen wat er allemaal mis is met de samenleving. Smart Lab is niet dood, is de titel van haar debuutalbum. Waar ze afwisselend klinkt als Hazes, Vrienden, Björk of de zangeres zonder naam. Maar vooral als zichzelf. En die woede en protest leveren opvallend vrolijke liedjes op. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Sophie, fijn dat je er bent. Hoi. Is dat gek om je eigen songtekst zo voor te lezen? Want dan wordt het een soort van poëzie opeens. Ja, ik had het nog nooit eigenlijk gedaan. En ik stond er eerlijk gezegd weer even bij stil hoe mooie tekst het eigenlijk is. Ja. Ja, ik werd er wel even trots van. Want wanneer heb je die geschreven? Ik denk nu een jaar terug. Of meer, iets meer denk ik. In de Ardennen. Ik was op schrijfkamp 2 weken lang en er kwam echt helemaal niks uit. Hoe gaat het? Zo'n schrijfkamp, vraag ik me altijd af. Want het klinkt altijd zo heel erg... Ja, ik heb daar een bepaald beeld bij. Ja. Het is verschrikkelijk. Het werkt helemaal niet voor mij. Ik bedoel, het ligt er ontzettend veel druk op. En dan zit je daar en dan, dan moet het er maar allemaal uitkomen. En mijn producer is ook nog eens mijn vriend. Dus dan... heb je eigenlijk gewoon zin om lol te maken. Als je dan een keertje in de Ardennen bent, dan wil je gewoon lekker gaan wandelen en naar het eten gaan. En het werkt helemaal niet om dan achter een computer te gaan zitten. Dus, want je zit dan met andere artiesten ook? Oh nee, dit was gewoon alleen met de producer. Oh, alleen met de producer. Met je vriend dus. Ja. En jullie noemen dat dan zelf schrijfkamp? Ja. Okay. Ja, dat is gewoon even zo eruit en dan... bedenken van oké, als we eruit gaan, dan kunnen we toch nergens heen. Dus dan moeten we er wel aan zitten. En dan moet die inspiratie moet komen. Ja, dan moet het maar komen. Dan denk je, ja, ik ben nu in de natuur. Nee, voor mij werkt het niet. Misschien, ik ga het nog wel een keer proberen, maar de vorige keer lukte het niet. En toen zat ik daar dus 2 weken en toen heb ik van alles geprobeerd en geschreven. En het werkte niet en het was niet vet. En toen... alles weggegooid en toen uiteindelijk wel deze gemaakt. Want inspiratie is altijd zo'n soort van magisch begrip. Ja. Hoe werkt inspiratie voor jou? Ja, dat kan echt van alles zijn. Het zijn heel vaak vrienden eigenlijk die ergens mee bezig zijn op een moment. Mijn vrienden inspireren me eigenlijk het meest, denk ik. Het zijn allemaal... actieve mensen in het linkse circuit. En ze organiseren van alles. Van festivals tot stichtingen, tot groepen, praatgroepen. Ja, er zit van alles tussen. Dus dat, ja, ik denk dat wij doen allemaal wat. En ik ben gewoon de zangeres daarin. En, ja. Dus allemaal actieve mensen. En dan zijn het dan de gesprekken die je voert of discussies die je hebt? Ja, beide denk ik. Ik denk gewoon eerder gesprekken. Ja. Als je omringd wordt door mensen die ook links zijn en die ook progressief zijn, dat je in een soort van bubbel zit. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat inspiratie juist ook kan komen door een enorme clash met iemand die helemaal aan de andere kant staat. Ja, dat zit er. Dat is ook wel inspirerend. Die ontmoet ik vaak niet persoonlijk. Die zie ik dan gewoon op een bericht op online of ergens. Twitter. Nou, daar zit ik niet echt actief op, maar wel YouTube of Instagram of gewoon het nieuws. En hoe komt het dat je ze niet persoonlijk ontmoet? Ga je het uit de weg of... Beide denk ik, het komt wel eens voor dat ik iemand ontmoet met een andere mening. En dat is gewoon niet fijn en niet leuk. Het is veel leuker om het lekker met elkaar eens te zijn. En ik weet ook heus wel dat je daar misschien niet altijd even wijs van wordt. Maar nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ik denk dat ik wel wijs word van mensen die het ook met mij eens zijn. En het is gewoon niet leuk om ruzie te maken of om... mensen zeggen wel dat het vaak een discussie is, maar... Het is ook vaak gewoon een ruzie. En je houdt niet van conflict? Nou, ik denk dat ik wel dat uit de weg ga liever. Ja, ik vind het wel lekker om ergens tegenaan te schoppen. En ik wil dan heus wel daarop ingaan. Maar ik heb dan al gezegd wat ik wilde zeggen. Het is een beetje een andere Misha dan normaal gesproken. Want ik vind het heel leuk om muziek van jou ook te draaien. Het nummer Vergiffenis. Ja. Kun je schetsen van hoe dat nummer is ontstaan? Nou, we waren eigenlijk bij de laatste dag van de deadline voor het album. En die tekst hadden we al ergens een beetje half afgeschreven. Maar we hadden een heel ander deuntje. En het werkte gewoon niet. En dit was eigenlijk een van de eerste liedjes die ik schreef voor het album. Maar het bleef maar niet werken. Het was te schreeuwerig of het was te... grappig of cynisch. En toen de laatste dag dachten we, wat hebben we nou nog nodig? Een rustig gitaarliedje hadden we nog nodig. En zo ontstond eigenlijk al heel gauw de herschreven tekst die we erop hebben gemaakt. En is het persoonlijk een van mijn lievelingsliedjes geworden. En hoe vergevingsgezind ben je zelf? Hoe bedoel je? Op het gebied van dat het niet goed was? Nee, in het algemeen. In het algemeen, wat een open vraag. ik denk, nou, ik kan wel altijd wel blijven herinneren wat er niet goed is gegaan misschien. Ik brand een kaars voor de wereld waarin de tijd heeft stilgestaan en de keuze niet aan jou is, maar die van het Vaticaan. Dus lees eens een echt boek, want kennis is macht. Ook al slaap ik met de duivel, stop deze heksenjacht. Jaag de kogel door de kerk en kies liever voor mijn eigen leven. Ik kom toch wel in de hel, maar ik zal het je vergeven. Dus kom tot inkeer en lees een echt boek, want kennis is macht. Ook al slaap ik. En ik een zondige vrouw. In de naam van de Heilige Geest. De vergiffenis van Sophie Straat. Zij is mijn gast hier bij Misha. En je album heet Smartlap is niet dood. Wanneer is iets een smartlap eigenlijk? Nou, deze titel komt vooral vanuit de term Punk's Not Dead. Dus dat is eerder een knipoog naar de punk dan naar de smartlap geweest. En wanneer is iets smartlap? Ja, ik weet niet zo goed wanneer iets smartlap of punk of pop of wat dan ook is. Ik denk ook niet dat ik een van die drie ben. Of dat ik het wel ben. Ja, ik denk dat ik het wel en niet ben. Dus wat vind je mooi aan de smartlap? Ik vind het mooi dat het over het leven gaat en dat het dat je het met z'n allen arm in arm kan gaan zingen. Verbindend. Ja, ergens wel, maar dat is gewoon het muziek in het algemeen wel. Ja, want ik las in een interview dat je zei, een smartlap is aan de ene kant heel inclusief, ja, en aan de andere kant exclusief. Ja, ja, dat is wat ik had onderzocht dan 3 jaar geleden toen ik ging afstuderen aan de kunstacademie. Toen ben ik met dat ben ik begonnen met het onderzoek in Smartlap. En dat vond ik inderdaad enigszins vond ik het inclusief en exclusief. Want nou ja, het is dus, je kan het dus arm in arm gaan zingen en met elkaar en samenhorigheid creëren. Maar anderzijds is het ook heel exclusief, omdat het vanuit de Nederlandse witte cultuur komt. En in die Nederlandse kroeg is ook niet altijd even iedereen welkom. Nee. En je zei dus kunstacademie en dus een project rondom smartlappen en daarna pas muziek gaan maken? Ja. Wat een wonderlijke route. Ja, ik ben dus dat smartlap gaan onderzoeken en tegelijkertijd dus muziek en ben ik het zelf gaan doen. En zo heb ik een beetje ontdekt dat ik het leuk vind om muziek te maken. Ja. En weet je nog het moment waarop dat gebeurde? Ja, de eerste keer dat ik naar de studio ging, dat was dus in 2020. En ik had toen Bieger een bericht gestuurd, dat is dus de producer en mijn vriend. En of hij even tijd had om een demo-versie met mij te maken voor mijn afstudeerproject. En dat klikte gewoon heel goed. Ja, onze relatie, maar ook gewoon het muziek maken. Muziek en mij. En dat viel heel goed en ik vond het heel leuk. En het werd ook nog eens vet. Dus toen ben ik er maar mee verder gegaan. En je zegt vet. Wanneer is iets vet? Wanneer ik het zelf, denk ik, wel echt vet vind. Wanneer ik zelf denk van, oh, ik zou hier graag naar willen luisteren. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Sophie Straat. Als je een duet zou kunnen zingen met een fictief personage, wie zou dat dan zijn en waarom? Ja, dit is Michel, onze ChatGPT, en die genereert zelf vragen. Dit is een vraag die hij zelf heeft gegenereerd. Een fictief persoon. Ja. God. Maar dat, is het dan zeg maar een bestaand fictief persoon? Ik vind het ook een beetje iemand... een aparte vraag, ik snap inderdaad. Haar eerlijk gezegd helemaal niks. Nee, het mag dus alles zijn. Laten we doen dat het alles mag zijn. Het mag iemand zijn die bestaat of die al lang is overleden of die nu nog leeft. Maar het mag ook gewoon iemand zijn die je volledig zelf bedenkt. Oké. Dat vind ik lastig. Een duet zingen. Ik zou bijvoorbeeld Beyoncé heel graag willen ontmoeten. Ja. Maar dan niet dat zij super beroemd is, maar gewoon dat zij gewoon een persoon is die ze is, zonder dat ze super beroemd is. En dan zou ik haar wel om tips willen geven, maar ik zou niet per se een duet met haar willen zingen of zo. Je zou haar tips willen geven? Nee, vragen. Oh, vragen, ja. Ja, ik zou haar nog wel even een paar tips willen geven. Ja, precies. Dus het nou echt waar moet jij doen. Aan moet werken. Ja. Nee, en wat zou je dan voor tips willen krijgen van haar? Bijvoorbeeld hoe ze zich voorbereidt op een show. Maar dan, ik zeg dan zonder dat hele beroemde gedoe. Omdat, ik denk niet dat ze daar een ander persoon van is geworden. Maar ik zou wel gewoon met een persoon tegenover me willen hebben die net zoals mij is. En hoe ze zich voorbereidt op een optreden. Ja. Hoe doe jij dat? Nou, ik kan nog wel zenuwachtig zijn of onzeker zijn. Bang zijn dat er dan niemand komt opdagen of zo. Maar ik heb ook wel eens dagen dat ik helemaal niet zenuwachtig ben en dat ik geloof dat het helemaal goed komt. Dus ja, ik weet ook niet waar dat dan aan ligt. Ligt denk ik aan welke show het is natuurlijk en hoe ik op dat moment me voel. En... Want je bent dus nog maar relatief kort muzikant eigenlijk. Ja. Hoeveel jaar dan nu? Sinds 2020, dus ja, 3 jaar. 3 jaar. En daar zat nog wel 2 jaar corona bij, maar... Oh ja. En kun je dan nu ook gewoon zeggen van, ja, ik ben muzikant? Of duurt dat dan ook eventjes voordat je dat uit je mond krijgt en dat je er ook volledig achter staat zelf? Nou, ik zeg dat wel, want ik zou niet weten wat ik anders moet zeggen vaak, maar ik sta er zelf niet achter, nee. Of althans, het voelt alsnog gek of vervreemdend en... Ja, eigenlijk elke term zou ik gek vinden om te zeggen. Vaak als mensen vragen wat ik doe, dan zeg ik zangeres. En dan ben ik er gauw vanaf, maar... Kunstenares, past dat beter? Ja, dat vind ik wel. Alleen ergens denk ik ook, ja, ik doe niet veel meer dan zingen. Tegenwoordig. Ja, anderzijds doe ik ook wel weer wel meer dan zingen. Maar Ik denk dat elke artiest dat ook wel doet. Ja, want je begon dus vanuit de kunst en je ontdekte dat... muziek een goede uitingsvorm was. Ja. Waarom is het zo'n goede uitingsvorm? Waarom past het zo goed? Ik denk omdat... ik was altijd al aan het schreeuwen ergens in mijn werk. Maar niet letterlijk. En toen ik dat letterlijk ging doen, toen gingen mensen echt luisteren. Het is gewoon het bereik. Ja. Je bereikt veel mensen ermee. Ja, mensen luisteren echt. Mensen horen letterlijk wat ik aan het zeggen ben. En als ze de tekst kennen, dan zeggen ze het ook nog eens met me mee. Want iets heel krachtigs is natuurlijk. Ja. Ja, dus misschien zijn ze het er wel niet mee eens. Of raken ze halverwege het er wel mee eens. En op die manier overtuig je ze. En laat ik ze ook nog eens doen wat ik wil dat ze gaan doen. Bijvoorbeeld op een vrouw stemmen. Ja, het geluid van je jeugd. Jij moet zijn, dat moet het geluid zijn van... Ja. Spelende kinderen in een bouwput. Oké. Ja. Lijkt het een beetje? Nou, het was wel een bouwput die dan even niet aan het werk was op dat moment. Want anders konden we er niet echt inbreken. Nee, dus een beetje na schooltijd. Ja, een beetje in de avond of in het weekend. Dan ging ik altijd met mijn vrienden in die bouwputten spelen. En waar was dat? Nou, ik ben opgegroeid in de Pijp. En in mijn straat werd er superveel verbouwd. Er was één bepaald appartementencomplex wat gewoon totaal gestript werd. En eigenlijk, er stond niks meer en toen wel weer. En in die tijd hebben we ontzettend veel gespeeld in die bouwplaats. Met ja, mijn beste vriendin woonde tegenover mij. En mijn broer en zijn beste vriend, nou ja, dat zijn broer en zus en ik ben broer en zus. Dus wij waren gewoon met z'n vieren altijd buiten aan het spelen in die bouwplaatsen. Je hebt die buurt heb je zien veranderen als kind. Ja. Daar zit ook eigenlijk symbool voor het geluid van bouwen in jouw eigen wijk. Ja. Ja, zo zag ik het eigenlijk nooit totdat ik dat ging onderzoeken. En dat is wel wat het was. Ik vond het gewoon leuk om in die bouwplaatsen te spelen toen. Was je toen al aan het schreeuwen? Je zei, ik heb altijd al geschreeuwd. Vast, ja. Waar schreeuwde je om? Schreeuwde je om aandacht? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. En ik las een interview met je en daarin zei je van ja, ik woonde dus in die buurt. Ik zag die buurt veranderen. Ja. En wat vond je daarvan? Nou, als kind niet zoveel, maar dat gaat ook best organisch. En dan opeens heb je door dat er toch ineens heel veel is veranderd. Als ik nu kijk naar de basisschool waar ik op zat, dan is dat gewoon een hele andere school geworden. Die hele wijk gewoon, er zitten allemaal winkeltjes, allemaal concept stores die er gewoon heel eventjes zitten. Dus er is ook niet echt tijd om soort te wennen aan de buurt van twee kanten. Niet voor die winkeleigenaren niet en ook niet voor de bewoners eromheen. En er zijn allemaal nieuwe koffiezaken waar het super duur is om koffie te bestellen. De havermelk cappuccino's. Ja, wel lekker, maar ook niet. Het is gewoon een soort dierentuin geworden. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Lullabies Mother Sings Father Plays. Ja. Van Roberto Muschi. Ja. Waarom dat nummer? Ja, ik vind het altijd heel erg ingewikkeld als mensen mij vragen om een muzieksmaak of een plaat op te zetten of wat dan ook. Ja, waarom dan? Nou, omdat tegenwoordig sinds ik dus muzikant ben, dan gaan mensen ervan uit dat ik een hele ontwikkelde smaak heb of weet ik niet. En ik luisterde vroeger altijd, vroeger voordat ik dus muzikant was, luisterde ik altijd naar deze plaat en naar veel andere platen van dat label. En het is gewoon relaxed. Het is totaal niet wat ik maak. Misschien wel ooit in de toekomst meer experimenteel. Dat is eigenlijk gewoon mijn muziek smaak. Een beetje weirde, experimentele muziek. En dat wankelen? Nou, deze luisterde ik toen ik in New York woonde. Ik heb daar heel even gewoond. Toen ik stage liep bij een fotograaf. En het was eigenlijk helemaal niet leuk. Ik had eigenlijk heel veel heimwee. Ik wilde gewoon terug naar huis. En ik liep stage bij een fotograaf. En die zat helemaal niet op mij te wachten. Dus ik voelde me heel erg ongewild. En ik wilde gewoon graag naar huis. En toen heb ik heel veel naar deze plaat geluisterd. Thank you. Roberto Muschi en Lullabies, Mother Sings, Father Plays. Het was de wankelplaat van mijn gast Sophie Straat hier bij Michel op NPO Radio 1. En deze muziek deed je denken aan een periode in New York. Ja. Dat je bij een fotograaf stage liep. Ja, het klinkt geweldig. Maar jij dacht, ik wil gewoon naar de pijp. Ik wil gewoon naar huis. Ik wilde gewoon naar huis. Dat was het ook. Het klonk geweldig. En ik dacht, sterk nog, mijn familie komt daar vandaan. Dus ik dacht, het was echt het moment voor mij van oké, nu gaat het gebeuren. Nu word ik volwassen. Nu ga ik een nieuw hoofdstuk in mijn leven beginnen. En het was ook op momenten echt wel geweldig. Maar het was ook op momenten wel echt heel erg eenzaam. En dat gevoel van nu gaat het gebeuren, heb je dat nu? Af en toe. Ook niet altijd. Op welke momenten? Nou, bijvoorbeeld afgelopen weekend stond ik op Best Kept Secret. Dat vond ik wel echt legendarisch. Toen stond ik in een volle tent en toen merkte ik gewoon dat ik aan het doen was, echt aan het werken was. En dat het ook gewoon kan ontstaan op zo'n popfestival, ondanks dat het eigenlijk heel erg vreemd is voor zo'n festival. Ja, ik sta daar gewoon te protesteren ergens en alles door elkaar te zingen en het werkte heel goed. Dus dat vond ik wel een moment van oké, het werkt. Het kan wel werken wat ik doe. En hoe zie je dat dan, van het werkt? Nou, ik moet wel heel veel veren in mijn reet krijgen om dat te begrijpen. Want eerst als ik dan het podium afloop, dan denk ik alleen maar van kut, ik heb niet zuiver gezongen. Maar dan achteraf, als me heel veel is verteld dat het gewoon ontzettend vet was, dan denk ik, oh ja, misschien was het ook wel heel erg vet. Want ik vind het mooi, je zegt, ik was daar aan het protesteren. Ja. En je zegt niet, ik was daar aan het zingen. Nou, was ik ook natuurlijk aan het doen, ja. Maar je ziet het dan meer als protesteren? Zingen, protesteren. Ik voel me wel kwetsbaar op zo'n moment. Want ik denk wel van, oké, er zijn misschien ook wel heel veel mensen die het niet met me eens zijn hier. En ik doe echt wel iets anders dan wat al die andere artiesten eigenlijk doen. En dat is gewoon vermaak. En ik doe dat natuurlijk ook. En ik maak er echt een feestje van. Maar het is ook wel een vorm van protesteren. Ik sta daar ook met protestborden dus. Want zie je jezelf dan meer als een zingende protestant in plaats van een protesterende zanger? Ja, misschien wel. Ja. Dat activisme, tenminste, noem je jezelf activist? Ik denk het. Ja? Niet zozeer, maar als ik het wel of niet ben, dan ben ik het eerder wel dan niet. Waar komt dat vandaan, denk je? Nou, mijn moeder was wel altijd erg activistisch. Ja, waar merkte je dat aan? Nou, zij vertelde daar niet per se veel over, maar nu wel. En we gingen ook wel eens naar demonstraties. Ook niet elk weekend of zo. Maar. En zij komt uit Londen. En zij was een van de eerste vrouwelijke, hoe zeg je dat in het Nederlands? Muurschilderaars. Dus zij beschilderde muren in Londen. En zij was een van de eerste vrouwen die dat deden. En dat was een soort graffiti? Nou, het was wel echt een muurschildering met verf en kwasten. En dat was altijd een activistische boodschap, hadden die muurschilderingen. Dus ik denk dat ik het ergens wel van haar heb, zonder dat ze het echt met de paplepel erin heeft geduwd. Want demonstreerde je ook al als kind? Ging je mee met je ouders? Nou, wel eens geweest, maar niet echt veel. Het lijkt me leuk om naar een nummer van jouzelf te luisteren. Naar het nummer waar je het eerst over had, wat eigenlijk na dat schrijfkamp was geschreven. Ja. Vrijheid, gelijkheid en zusterschap. Ik van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de 21ste eeuw! Biologische kwaliteit. In Rusland kan je zijn wie je uit. eigenlijk wil zijn. En in de Champions League finale mag hij zoenen met een hij. De jungle in Brazilië, daar komt niemand ooit meer aan. De koeien en de varkens hebben ook recht van bestaan. De VVD zal nooit meer op een voetstuk staan. En Prins Bernard heeft alleen nog maar een heel klein huisje op de maan. En als ik wakker word, dan lijkt het wel de 18e eeuw. De een heeft niets te zeggen en de ander veel te veel. Wie de stand achteruit is. Heel Texas kent abortus met een buddy aan je zij. Op de westelijke oevers is de oorlog reeds voorbij. En de Sionkerk in Urk sluit haar deuren voor altijd. Niemand heeft er ooit gehoord van kinderbijslag. De ijsbeer op de Noordpool loopt rond met een grote lach. Alle kinderen in Pakistan hebben vakantie elke dag. En dat allemaal in mijn wereld zonder bij. Vrijheid, gelijkheid en zusterschap van Sophie Straat. Mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Prachtig nummer. Er zit heel erg het gevoel in van, joh, waarom gaan we niet met z'n allen de straat op? Ja, ergens wel. Ik denk niet dat het... Het is niet zozeer naar de mensen toe die sowieso al achter de boodschap staan. Het is eerder, denk ik, tegen de mensen die daar niet achter staan. Of allemaal mensen die... Wel de straat opgaan die weer iets anders te zeggen hebben. Maar vind je dat we te weinig activistisch zijn? Nee. Dus dat is dus totaal niet waar het over gaat. Het gaat meer tegen de mensen in die heel veel lullen. Dus bijvoorbeeld de mensen in de Kamer die tegen abortus zijn. Of ja, tegen al die dingen die ik eigenlijk benoem in het liedje. Die ontzettend hard aan het schreeuwen zijn. Terwijl ze er zelf niks mee te maken hebben. Tegen die mensen is het eerder dan tegen de mensen die voor hun beurt praten? Ja, tegen die mensen is het eerder dan, denk ik. Waar wind jij je over op? Want ik zei in mijn introductie, hè, van nou ja, de barricade op, verkondigen wat er mis is. Ja. Wat vind je wat er mis is allemaal? Nou ja, er is zoveel mis. In dit liedje noem ik al ongeveer 20 dingen. En meestal gaat het per liedje over een ander onderwerp. Maar in deze gaat het dan over van alles. Over abortus, over homorechten, over de VVD, over Prins Bernhard, over ja, van alles. Dus ja, het gaat ook, ja. Want hoe werkt dat bij jou? Van je ziet dan iets in het nieuws of je leest iets en word je daar boos om? Hoe werkt dat bij jou? Nou, er zijn altijd onderwerpen waar ik altijd over na heb gedacht of... Ja. Altijd over na heb gedacht of mee zat. En welke dan, bijvoorbeeld? Het geloof is wel een thema waar we veel over nadenken, Wieger en ik. En wat dan bijvoorbeeld? Nou, dat ik een beetje inkijkje krijg in jou. Dat kan heel erg controversieel zijn. Het kan zijn dat ik het niet eens ben met bepaalde overtuigingen. En tegelijkertijd denk ik dat er heel veel discriminatie tegenover hangt. Dus dat zijn gewoon gesprekken die ik vaak met Wieger kan voeren. En wat denk je wat er nodig is voor verandering? Want je ziet dus heel veel dingen eigenlijk die je storen, die je niet goed vindt gaan in Nederland. Ja. Heb je dan ook een duidelijk beeld van nou, en zo moet dat veranderen? Nou, het zou wel handig zijn als er een betere representatie in de Tweede Kamer zou zijn. Ik denk dat we zo al een heel eind kunnen komen. Meer queer mensen, trans mensen, mensen van kleur. Nu is dat gewoon totaal niet aan de hand. Ik denk dat we daar al heel eind mee komen eigenlijk. Dus, maar ja, die beweging is ook al een beetje ingezet? Het is wel ingezet, maar dat was het dan ook wel. Ja. Ja. En nou ja, dat is één punt. Ja. En daarnaast? Ik denk dat het ook over hoe heet het nummer? Over de stad? Ja, de stad is van... Ja, ik denk dus als we daarmee beginnen met die representatie in de Tweede Kamer, dat we het probleem van de stad ook al omhoog kunnen halen. Of alle andere problemen die ik aankaart. Ja, want concreet, de stad is van ons. Gaat over? Dat gaat over de vertrutting van de stad. Dus eigenlijk dat, nou ja, ten eerste kraken verboden is. Dat zorgt voor meerdere problemen, namelijk leegstand en woningnood en vertrutting eigenlijk. Dus dat lijkt me handig om dat opgeheven te maken. Maar verder ook gewoon dat de clubs eerder dicht moeten dan vroeger. Dat terrassen worden ingekort. De rafelrandjes verdwijnen. Ja, de stad is gewoon binnen de lijntjes aan het kleuren en het is heel saai. En dan kom je al snel natuurlijk uit bij politiek. Ja. Op het moment dat je dus dat soort dingen wil veranderen. Ja. Is dat iets wat je ook trekt? Dat je denkt van ja, ik moet toch gewoon, als ik echt iets wil veranderen, bij de politiek terecht. Toch die politiek in? Nou, ik hoef er zelf niet in. Nee, ik maak gewoon de liedjes. En als iemand in de kamer het zou horen, dan zou dat al heel fijn zijn. Ja. Want dat is natuurlijk wel het nadeel op het moment dat je maakt liedjes. En hele mooie liedjes. En die worden gezongen door mensen die teksten aansprekend vinden. Die het waarschijnlijk al grotendeels met je eens zijn. Ja. Maar je wil natuurlijk die mensen ook bereiken die daar buiten zitten. Ja. Ja, dat hoop ik dan door het bij Radio 1 of zo aan te schrijven. Of bij andere radiozenders. Als we daar gedraaid worden, dan kan iedereen het horen. Maar er zijn ook heel veel radiozenders die het niet willen draaien. Nee? Nee, want ik denk toch dat ze dan kleur bekennen. Of bekennen dat ze het ermee eens zijn. En heel veel mensen willen daar gewoon ver van af blijven. Het is wel een hele mooie manier. Dat mensen gewoon, zeg maar, misschien is dat ook de reden waarom het zulke catchy nummers zijn. Dat mensen zonder te veel nadenken mee gaan zingen. Ja. En dan halverwege denken van, oh, wat zing ik eigenlijk? Ja, zeker weten. Ja, is dat de gedachte erachter? Ja. Dat is precies wat we proberen daarmee. Ja, want hoe bewust ben je je eigen stijl gaan vormen? Hoe is dat gegaan? Want je bent die eigenlijk nog niet echt. Nee? Nee, het is ook ingewikkeld, vind ik altijd. Want dat eerste EP'tje wat ik had gemaakt, dat was mijn afstudeerproject. En dat was puur en alleen een kunstproject. En dat werd opgepikt als een muziekproject en als een EP. En mensen dachten dat dat mijn stijl was, terwijl dat eigenlijk helemaal niet mijn stijl was. Daarna bedacht ik pas van oké, ik ga muziek maken. Dan wil ik ook wel echt dat het wordt wat ik leuk vind. Maar toen was het al op tafel gegooid en iedereen had het al gehoord. En overal werd het gedraaid. En toen dacht je van, dit is dus mijn stijl, blijkbaar. Oh, ik wil helemaal niet dat dit is wat ik ben. Nee. En dat is heel grappig, want mensen die hebben altijd een groot proces totdat ze eigenlijk echt zijn wat ze willen zijn. Of ja, dat gebeurt misschien eigenlijk ook nooit. Maar bij mij werd er al heel veel naar het proces gekeken. Zo zie ik het dan. En het proces? Dat was het eerste EP'tje, dat was de Smart Lab. Van, in ieder geval van mijn eigen smaak ontwikkelen. Ja. Niet zozeer van concept ontwikkelen, maar wel als het gaat om muziek maken. Maar er zit dus wel die gedachte achter, in die zin eigenlijk de hele bewuste gedachte van, als ik nou een nummer schrijf wat heel catchy is, dan gaan mensen het meezingen. Dat is wel tijdens dat maakproces een beetje ontwikkeld, ja. Zou je Kun je je voorstellen dat je je verbindt aan één politieke partij en dat jij een soort van soundtrack van die politieke partij wordt? Zou je dat willen? Op zich, ja. Ergens, misschien wel. Ja. Ik moet denken aan bijvoorbeeld Rachende Mannen, was volgens mij van SP. Is dat zo, ja. Dat verbonden aan SP. Aan welke partij zou jij je willen verbinden? Als ik zou moeten, dan zou ik denk ik bij één doen. Ja, dat is denk ik de politieke partij waar ik op dit moment het meest achter sta. Ja. Wat is het in die partij wat je zo aantrekt? Ze zijn radicaal links uitgesproken en bekennen een kleur. En dat is precies wat we nodig hebben op dit moment. Ja. Vind je dat er te weinig mensen kleur bekennen? Ja, dat vind ik wel. Ja. En waar merk je dat aan? Nou, iedereen is zo terughoudend en zegt niet echt wat ze echt vinden of wat ze echt denken. Iedereen is heel voorzichtig en net niet radicaal genoeg. En zo komen we niet echt ergens, denk ik. Krijg je ook wel eens negatieve reacties? Jawel, zeker wel. Hoe komen die tot jou? Online krijg ik wel negatieve reacties. Welk verwijt krijg je dan? Nou, ik moet zeggen dat het of het wordt gefilterd of het is al een tijdje niet zo geweest. Het is wel meer geweest. Of althans, nu is het positieve meer dan het negatieve. Veel meer. Dus, maar ja, die negatieve wegen toch altijd harder. Of zwaarder. Maar zie je daar een soort van overeenkomst in? Van een verwijt wat steeds terugkeert? Nou ja, het kan wel gewoon af en toe zo feministische kut zijn of zo. Of iets in die trant. Dan trek ik me er vrij weinig van aan. Want dan denk ik, ja, dan zijn we het maar niet eens met elkaar. Prima. Ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou willen weten. In je muziek en optredens neem je vaak maatschappelijke kwesties onder de loep. Heb je ooit het gevoel gehad dat je te ver ging in het aankaarten van bepaalde onderwerpen? Hoe bepaal je de grens tussen artistieke vrijheid en potentieel controversiële inhoud? Nou, dat is eigenlijk een tegenhanger van wat ik net zei, denk ik. Ik vind dat ik niet te ver ben gegaan. Nee, zeker niet. Ik bedoel, ik vind ook best wel dat ik heel erg rekening hou met bepaalde groepen en precies wat ik belangrijk vind, hou ik rekening mee. En wat me stoort, daar ga ik tegen in. Dus ik zal nooit te ver gaan. Ik denk dat ik daar wel de voelsprieten voor heb. Tot nu toe in ieder geval wel. Ik bedoel, ik kan zeker wel een fout maken, want ik ben ook maar een mens. En als dat zo is, dan zou ik sorry zeggen en dan ga ik weer verder. Betrap je jezelf wel eens op cynisme? Ik hou niet echt van cynisme, maar ik denk dat op mijn zet. Weet ik eigenlijk niet. Geloof je dat het uiteindelijk allemaal goed komt? De wereld? Ja. Nou, hoe optimistisch ben je? Vrij negatief. Ja? Realistisch denk ik. Ik denk dat het niet zo snel goed gaat komen. Zeker niet in mijn tijd. Maar wel optimistisch genoeg om iets te willen doen. Om te denken dat het zin heeft. Ik denk dat protesteren wel altijd zin heeft, ja. Ja. Ook al gebeurt er iets heel kleins. Dan is het al een stap vooruit. Welke protesten heb je gedaan de afgelopen tijd? Ben ik heen geweest, bedoel je? Nou, het ligt eraan of je echt een demonstratie bedoelt of gewoon een actie hebt gedaan. Maar als we het echt over een demonstratie hebben, dan was mijn laatste even denken. Oh, ik denk toen er. Ik denk met Iran, solidariteit met Iran, protest op de Dam. Ik denk dat dat de laatste was. Ik heb eigenlijk niet zo'n goed tijdsbesef altijd. En als je dan bij zo'n demonstratie hebt meegelopen of een andere actie hebt gedaan? Oh nee, de laatste was denk ik het woonprotest. Sorry, ga verder. Het woonprotest, ja. Geeft het dan, wat voor gevoel geeft het jou dan? Solidair voelt het. Het voelt goed, denk ik, om daar te zijn. Het kan ook heel emotioneel zijn. Ik denk dat het wel een samenhorend gevoel kan geven. En tegelijkertijd kan het ook heel erg... tegeningaan of ergens voelt het ook wel vaak treurig of zo dat het niet gaat lukken. Of dat er iets heel ernstigs aan de hand is. Machteloosheid kan ook wel een gevoel zijn. Maar wel een fijn gevoel dat we daar dan met z'n allen kunnen zijn. Dat je niet alleen bent. Ja. In je wens om iets te veranderen. Ja. Sophie is een van de meest oprechte mensen die ik ooit heb ontmoet. Ze zal altijd eerlijk zijn. En dat is soms niet makkelijk, want ze vindt nogal veel van dingen. Maar het is ook wel heel erg fijn en heel erg duidelijk. Want je weet altijd precies wat je aan haar hebt. haar drijfveren in haar leven zijn... ze komt op voor mensenrechten, voor sociaal-maatschappelijke problemen. En ze doet dat soms zelfs zoveel dat ze zichzelf een beetje wegcijfert. Maar ergens is dat ook wel heel erg mooi om te zien. Ze maakt bijvoorbeeld geen muziek omdat ze zo van muziek houdt. Maar ze maakt muziek omdat het een platform is... waarop ze haar boodschap te horen kan brengen. En dat vind ik echt heel erg mooi en bijzonder. Ja, mooi. Dat is dus je vriend Wieger Hoogendorp. Ja. Muzikant, producer is hij. Een songschrijver, eigenaar van de Pollock Studios in Den Haag. Is het zo dat je het soms jezelf niet makkelijk maakt? Nou, zo zie ik het niet, maar ik denk wel dat hij het zo ziet. Ik vind het wel fascinerend dat je bent eigenlijk een bijzondere muzikant. Ja. Die niet per se... Nooit mijn droom om muzikant te worden. Nee. Maar nu ik het ben, dan vind ik het wel heel leuk. Want het is gewoon een soort van toevallig op je pad gekomen. Ja. Ja. En toen realiseerde je van... Ja, maar dit is dus de perfecte manier om mij nu te uiten. Ja, maar ik merk wel dat als ik het dan live doe... en als het dan werkt, als het dan een keertje echt heel erg goed heeft gewerkt... zoals afgelopen weekend op Best Kept Secret... Dan denk ik wel van, oh ja, dit is wel echt superleuk. Dit is wel nog een reden waarom ik het blijf doen. En zou het ook zo kunnen dat in een andere fase of in over een paar jaar... dat je denkt, ja, nu heb ik weer een andere vorm gevonden om dat activisme. Ja, je zegt heel snel ja, dus dat kan je heel goed voorstellen. Ja, zeker. Ik ben ook best wel snel uitgekeken op dingen. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat ik dan er wel weer klaar mee ben en dan iets anders ga doen. Dat je verschillende vormen onderzoekt van wat werkt het beste qua boodschap uitdragen. Ja, of wat ik op dat moment waar ik dan geïnteresseerd in ben. En dan die boodschap. Misschien is dat dan wel maar één boodschap of één richting waar ik op wil gaan. En dan zou ik dat blijven doen. Wie zijn jouw grote voorbeelden, behalve Beyoncé? Beyoncé is wel echt mijn grote voorbeeld. Maar dat, ja, wat vind je zo geweldig aan haar dan? Dat was gewoon vanuit mijn kind zijn, dan was ik altijd Beyoncé aan het nadoen en nog steeds... Met een haarborstel, of niet? Met een haarborstel en alle bandjes van alle videoclips. En ja, ik wilde wel Beyoncé zijn. Dus ergens had ik wel een droom, denk ik, om artiest te worden. Omdat ik zag hoe zij dat deed en dat gek vond. Maar wat vind je van haar activisme? Ja, ik vind het ook dat ze dat heel op haar eigen manier heel erg goed doet. En het is best wel moeilijk om, denk ik, om de wensen te vervullen van al die mensen die achter haar staan. Ze kan het ook nooit helemaal goed doen, want de ene vindt dat ze dan weer te veel geld vraagt. Of dat ze een soort nep-feminist kan zijn af en toe. Ik bedoel, de ene keer zingt ze over zelfstandig zijn en de andere keer zingt ze over put a ring on it. Dus dat ze een man nodig heeft. Dus het zal nooit helemaal goed zijn, maar... Ik ben wel echt fan van haar. Dat is natuurlijk het lastige, dat als je heel succesvol wordt... Dat je misschien meer mainstream media meningen ook gaat verspreiden. Ja. Blijf jij dan liever kleiner en dat je heel dicht bij jezelf blijft? Of ergens ga je dan toch voor het grote? Ergens zou ik altijd klein willen blijven en underground. En zou ik mezelf willen blijven en niet dat... niet vastzitten aan allerlei meningen. En anderzijds is het ook wel weer handig als ik toch echt iedereen wil bereiken met wat mijn mening is. Dan zou ik toch wel weer commercieel moeten worden. Maar ik ben ergens ook wel heel erg anti-commercieel. En feminisme? Laten we het nog heel even over het feminisme hebben. Wat voor feminist ben je? Dat weet ik niet. Ik vind feminisme, ja. Ik krijg altijd de vraag, ben je feminist? En dan denk ik, ja, prima. Ik ben het misschien ook wel. En misschien ook wel. Ja, ik denk het wel. Ik geef gewoon om mensen. Ja. En dat is feminisme voor mij. Dat betekent gewoon opnemen voor minderheden. Niet per se vrouwen of zo. Het betekent gewoon opnemen voor iedereen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wel. Ja, heb je iets meegenomen? Ik heb een geurkaars. Ik laat alles vallen. Ik heb een geurkaars meegenomen. Ja, altijd als je ergens gaat spelen, dan krijg je een soort pakket van. Een soort van goodie bag. Ja. En dan krijg ik vaak een geurkaars. En ik hoef dat gewoon niet. En dat stinken. Dus bij deze heb ik een geurkaars van de AFAS meegenomen. En wat is de geur? Inspiratielaan heet het. Oh ja. Number one, inspiratielaan. Dat is wel wat toepasselijk. Want we hebben het natuurlijk ook over inspiratie gehad. Ja. Ja. Nou ja, ik dacht, toen jij geurkaars zei, toen dacht ik van, dankjewel. Je komt nu met een geurkaars aan van Gwyneth Paltrow. Oh, geen idee wat dat is. Nee, ja, zij heeft geurkaarsen die naar haar eigen vagina ruiken. Oh. Dus ja. Nee, jammer. Jammer. Jij mag ook iets kiezen, iets wat andere gasten hebben achtergelaten. Okay. Ik heb hier het boek van Ayan El Fassat. Niet iedereen kan stenen gooien. Een Nederlandse Palestijn op zoek naar zijn wortels en identiteit. Ken je Ayan El Fassat? Hij was ooit Tweede Kamerlid en hij is nu. Hij heeft dit boek geschreven en hij maakt er nu ook een podcast van. Mm. En het gaat over zijn familiegeschiedenis. Oké. Dit is het boek van Adriaan Voeten, de diersoort Mens onderweg. Het is meegenomen door Teun Voeten. En Teun Voeten is antropoloog en oorlogsfotograaf. Dit is zijn vader. Zijn vader heeft het boek geschreven, jaren geleden. En zijn vader was dierenarts. En heeft het boek geschreven over het ontstaan van het leven. En het heeft hij op een ongebruikelijke, maar creatieve wijze neergelegd in een aantal brieven. Oh, nou, die lijkt me wel leuk. De brieven, alsjeblieft. Dank je wel. En we eindigen met De Liefde. En je zei dat moet zijn met het nummer Laat mij maar alleen van Klein Orkest. Ja. Waarom dat nummer? Nou, dat is een ironisch liedje als het gaat om liefde. Want het gaat natuurlijk over een relatie waarbij het niet zo goed gaat. Maar het gaat voor mij wel over liefde. Het is een liedje wat Wieger en ik veel hebben geluisterd toen we op vakantie waren. 2 jaar geleden of zo, in Berlijn. En als we het dan hebben over mijn muzieksmaak die ontwikkeld moet zijn nu ik muzikant ben. Dit was voorheen echt totaal niet mijn muzieksmaak, maar wel die van Wieger. En hij heeft me wel ethisch nederpop leren kennen. En daar is deze ook wel onderdeel van. En dat is een grote inspiratie geweest voor ons. Ja, want je hebt het nu een paar keer gehad over die ontwikkelde muzieksmaak. Ja. Wat is überhaupt een ontwikkelde muzieksmaak, zit ik over te denken? Ja, dat zou ik ook niet weten. Dat is natuurlijk heel abstract. Maar voor mij is het wel, dit is wel een liedje wat ik heb leren kennen in het proces van muzikant worden. En de zin staat erin, laat me maar alleen. Ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee. Ja. Schrijf je ook over de liefde? Nooit. Eigenlijk. Vind je gewoon geen interessant onderwerp om over te schrijven? Nou, dat hoeft niet voor mij. Daar is al veel over geschreven en ik heb niks toe te voegen. Geen boodschap erover? Nee. En we hadden het eerder over de tips die jij zou willen vragen van Beyoncé. En heb je ook een tip die je zou kunnen geven aan Beyoncé? Nee, zeker niet. Zij is gewoon een soort godin. Kan haar niks bijbrengen. Oké, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Sophie Straat. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok.